أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إيمان داران ومسلمان عزيز، لخواي پروردگار داوا كارم هلو قناه تاوان كان من برعفو رحمتو فضل قوري خوي بخات داوكارم لخوا سبحانه وتعالى همولا يكمن دامزراوكات بأمتي پیغمبري عزيز نوري چاوان من قبول من كات لسرتاو دسبيكي امو تاردا لخوشوستي و ريز من بو پیغمبري عزيز من دلم خوشوستم رابركم براستي تو زور خمخور بوي پیغمبری که دلسوز بوی لگل خوای خود زور پیوست بوی لنوش خویندن لراوستان کرنوش بردن نزا کردن روشو گرتن بجوی کردن پشتو پنابستن متمان پی کردن خوشویستم زور توکم بوی هرچند خم بود دهات پیش چند جاریک توی گرت باوش درونت بو بلانه ایش آرامت گرت ویستی خواب و خوشویست بوی خوشویست بوی بوی خوای مهربان سفری رزلینانی پی کردی خوشویستم خونویست بوی لگل خلچی زور راست گو بوی مهربان و بخشنده بوی کسی که زور نوازه بوی هاو سره کی زور خوشویستو باو کی زور بسوزو بوفا بوی سر و رکم ای سر کرده خمخو رکم لپلان دا سر کوتو بوی لکاروان دا پیش کوتو بوی لچار سری قیرانی نیو کوملگا دا لیهاتو بوی هیچ کس وقتو دلسوز نبو خمخوری گلو هوز نبو لکوس پکانی ریگه دا زور حکیمو دانا بوی لهیچ کاریک مئیوس نبوی آزایان دستی سوز دریش کرد گرفتکانت حل دا کرد سردارکم خوشویستم ای محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو بو دینی خواه بیوی نبوی ما مستای کی زیرکو بتوانا بوی پروردکت سرکوتو بو تیکلی عشق و اوین بو بخوینی دل آو درابو دلکانت پیوست دکر بخوتوا وانی سوزو خوشویستی دوتوا لانی نازی هشاران بوی ای محمد سرقافلی بی نازان بوی ای محمد ماندو نبوی سنگ فراوان بوی ناحزانی دینی خدا هرچی ریبو لیان گرتی همت برز بوی دسا ملتی کردی مسلمان بسالا چوان دایکان گنجان مندالان همو لپیمان من لبند بو بندایتی بو خوای مهربان لبیعت من بو گرتنی ربازی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بانوی بکینوو بندی راست و درستی خوابین شون کوتی پیغمبری عزیز بین مایی فخر و شانازی بو ایم ای امتی اسلام بو ایم ای ملتی کردی مسلمان که پیشو آو سر کرده و رابرک من هیا لای خوای مهربان هل بجیراو پسند کراوی نیو صد و بیست و چوار هزار پیغمبره پیغمبره که من زور نازداره بوی با پشتیوانی خوای پروردگار زنجير وتارك هذا رسول الله أأمي بيغمبري عزيز بيغمبرت لقرآن وبناسا أأمي بيغمبري خمخوري مروفايتي أأمي بيشوا وسركردي دنيا وقيامتي أمتي إسلام أأمي أو بيغمبريك مروف بو مروف دوست بو چارسري سرجم قيرانكاني مروفايتي لدوتوي بيامو برنامكيدا بو إيمهيناوا مسلماناني عزيز خواهي پروردگار المنانا خاوتي خاوني همو منتكانا بلام لبرامبر همو نعمتكاني دا دو جار منتكا بسر ايمة دا جاركيان خواهي پروردگار دا فرموه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان خواهي پروردگار منتي هي بسر ايوة دا هدايتي داون ايمان دارن خواناسن باور دارن دزانن بوچی هاتون تسرشان و جیان جاری دومیان خوای پروردگار مند دکا بسر ایمان داران او دفرمی لقد من الله على المؤمنین الله سبحانه وتعالى مند دکا بسر ایمان داران بچی اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم خواهی پروردگار پیغمبر اکی بو نردون خواهی پروردگار لنیو خویاندا مروف یک دکا به پیامبر مروف یک دکا به خاتم الانبیاء مروف یک دکا به چار سرکار بو سرجم گرفتو قیرانکانی مروفایتی کبریتی لمحمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ورن پیکوا با لقرآن راب مینین بابزانین کامیق وصف قرآن بو پیغمبری عزیز من صلی الله تعالی علیه و سلم سرنج بن خوای مهربان جرایلیو پی با پیو هنگاو حل گرتن بشوین رگاو ربازی پیغمبر دا کردویتی بمرجیک لپیش جرایلی خوایوا من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کسی اطاعی پیغمبر کاد هر کسی پابند به سنت و سیرت رسول الله و به او دل نیاب اطاعی خوای پروردگاری کردوا کواتا او کسی ادعای بندایتی خوای پروردگار که او کسی ادعای پابند بون به قرآن و بکات بلام لگل سنت آن به بلام دجه سنت به بلام به بها سیری سنت رسول الله بکا خوای نناسی و قرآنی نناسی و سرنج بن مسلمانانی عزیز او صحابه برزانی بی عددن با پیغمبری عزیز خواهی پروردگار لوصفی ام حال دا دفرمی اوانی که بیعتیان بتو داوا افرمی انما یبایعون الله او کسانی بیعتیان بتو داوا بیعتیان با الله داوا سيري كان پیش خستني بيعت بو پیغمبري عزيز ليره دا پیماندله پیغمبركت وك خوي بناسا پیغمبركت بم جوره بناسا كه خواي پروردگار لقراني پيروز دا ده فرمي قل يا محمد قل وتمان قلي تلقينيه وات امتكت راب هي نو پروردايك پیغمبر ده فرمي چي قل تعالوا ورن امتي اسلام ملتي مسلمان پیغمبر یا عزیز ده فرمی تعالو ورن بولم چه آمدنی بچه بولای پیغمبر یا عزیز چه آمدنی با وشی سوز و مهربانی پیغمبر یا عزیز بو خوی نقوزی تو دنیا و قیامتی خوی بختور نکات بلای پیغمبر یا عزیز هندی بارین دلوپی بارانکان سپاس بو خوای پروردگار و صلوات به لدیداری تو ای پیغمبر یا عزیز من ای پیغمبری خوشویست و سرورمان هنده بارینی دلوپی بفرکان بستر چیاکانی کردستان و دلین صلاوات و خوشویستی و مهربانی ایمه امتی تو بو توی پیغمبر من ایمه دلین بردوامین امتی کابانین امتی جابانی صحابه کردین بردوامین لسر پیام و رسالتکت خدای دامزرا و جگیر من که ایمان دارانی عزیز ام پیغمبر عزیز رومانتی دکات و دفرمی یا ایوها الناس الله اکبر خوی مروفا بوی دفرمی هو خلکینا هو مروفا کن هو سرجم مروفایتی بجوه دان رنگو زمان کان بجوه دان آستو پلو پوستکان بجوه دان خوندواری و نخوندواری یا ایوه الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا الله اکبر اوا من پیغمبری حلب جیراوی خواهی پروردگارم بلام بو تواوی انسان کان بو تواوی مروفایتی من پیغمبرو من ماموستاو پیشوای ایوام عزیزانم مروفایتی امرو لسده بیستو یک دا لانجامی کار نکردن بشریعتی رسول الله بشریعتی اسلام که قرآن و سنتی صحیحا قیران کان سرجم مروفایتی گرتو توا باور دارانی عزیز او قیرانی که لشو دا دی بیستی لروش دا دوباره نابیتوا هند قیرانکان زورن فریانا کهوی دوباره بونوایان ببینی همو روشه همو شوه قیرانی که نوی لانجامی پشت گوی خستنی رگا و ربازی رسول الله دا رول مروفایتی دکات امرو مروفایتی جیروده قیرانکانا 7 و 8 میلیون مروف آلو دبو نیوی مردو نیوی ماوا به هوی نخوشی آید زواب چون که شریعتی رسول الله صلی الله علیه و سلم کاری پیناکری و پشت جوی خراوا اگر سرنج بن 187 میلیارد دلار تنها لسال 2015 دا 24 میلیارد دلار با خرجی باشکرنوی چارسری توشبوانی نخوشی آیدز که لانجامی زیناوه صرف کراوه و کچی مروفایتی هر لبردم هرشو کارساتی گوردایا 1 میلیارد کم اندام اما حالی مروفایتی امرو میلیونان آواره میلیونان هجار میلیونان نخوندوار کشتن هر مپرسه خوین ریشی لچه آس یک دایا پرسی گندلی سیاسی پرسی گندلی دارایی پرسی گندلی پروردهی، پرسی گندلی جینگهی، پرسی گندلی کوملایتی کام بوار هی گندلی مروفکان دستی پی نگایند بیو مروفایتی نخن که بی با دستی ستم و ظلمی مروفکانوا بیگمان امرو دبینین مروفایتی لو پری کارسات و مینتی دایا قیرانی گوری گندلی که امرو سرزوی گرتو اتوا که امرو مروفکان همو آسمان و زویان با دستی خویان با بیری خرابی خویان بچکو آگرو آسنی خویان ظهر الفساد فی البر والبحر فسادی مروفکان آسمان و زویش جینگی آسمان و زوی تیک داوا نیو دریاکان بون با گرکان با دستی خراب معمله کردنی مروفکان هوا تیک دراوا اکسیجین کم بو اتوا بسلککان دتوی نوا آستی گرما برز دبیتوا بو و یسعون فی الارض فسادا گندلی لهمو بوارکان دا امرو مروفایتی خنکان دوا مروف امرو لهمو ساعت وقتی زیاتر پیوستی با پیامی محمد رسول الله مروفایتی امرو لهمو کاتیک زیاتر پیوستی با وحی بزانه خوای پروردگار پیغمبری بونر پیغمبر بول دایگ بو پیغمبر چون توانی قیرانی او سردمی خوی چار سرب کات چه نخش رگایی که با مروفایتی دیاری کردوا دبی امانه دیراسه بکره دبی آور بین و ایمان دارانی عزیز پیغمبر کمان کام شد هیا حرام بیت با ایمی رانه گیاند بی پیغمبر کمان کام شد هیا امرو مروفایتی توشی قیران کرده بی و آگاداری نکرد بینا ولوی که پیسا جگره قمار عرق نرگلا همو ماده سرخوش کرکان و بیهوش کرکان پیغمبری عزیز من نیفرموه همو سرخوش کره همو عقل لابره همو مال با فیرودان یک حرامه کواتا پیغمبری عزیز من بو امهات و پی من دلی چار سری گرفتو قیرانی نخوشی آیدس یک آیت که خواهی پروردگار در فرمیه و لا تقربو الزنا نزیکی زینا مکونوا نزیکی نیربازی مکونوا نزیکی هاو رگز بازی مکونوا قیرانی دارایی خوای پروردگار اگادر من دکاته و دفرمی مالکان تن لنیوان یک تری دا نبی بیخون مالی کس بو کس حلال نیا قیرانی جینگی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اسمان الزوي جوان راخراون بو اي و بو فاسيدي دكن بو خرابي دكن اي مرو فكان كواتا لن يسترجم قيران كان دا ليكمين وتاردا بيويستي دزانم بس لوبكم ك قيراني هلوشاني كوملايتي قيراني قيرانو نماني اشتي كوملايتي نا امين بوني نا دراوسيا كان لقل يكتري دا دكين بي يكمين وتار لم زنجير وتاري پیغمبر ناسي دا لم هفته دا باس لم روف دوستيو باس لچاك سازي كوملايتيو دراوسيتيو باس لأخلاقي پیغمبر دكين معاملته للجيران باس لحق الجار في رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم دكين پیغمبری عزیز من خوای پروردگار اگادری دکاته ول قران پیروز دا ود فرمی لسوره نساء ایت 36 واعبد الله خوت امتکت خوت سرجم روایت اگادر بکنه و بندی الله بن بندایتی بو خوای پروردگار کن ولا تشرکو به شیئا لبندایتی تان بو خوای پروردگار شریک بو خوا قرار ندن لدعا کردن تانا، لسربرین تانا، لمنهجو دستورو یاسادانان تانا، لبرانبر حلال و حرام کانینی القرآن دا، آمان توشی شریک بو خوای پروردگار قراردان نبن، چون که شرک، این شرک لظلم عظیم، گورترین تاوانا، پیوترا شرک، گوره بی، بچوک بی، آشکرا بی، نهینی بی، هر خوتی لی بپاریزا، چون که گورترین تاوانا، پاشان خواهی پروگرد فرمی و بیل والدینی احسانا لگل دایکو باوکتانا چاک بن انجا دفرمی ولی ذی القربا لگل نزیک کانتان چاک کار بن والیتاما لگل بی نازان و نازداران دا بسوز بن والمساکین اوانی کاریان نیا اوانی نانیان نیا اوانی بجیویان نیا هاو کاریان بن والجار ذی القربا والجار الجنوبی والصاحب بالجنب الله اکبر ام یاسا قرآنیا ام یاسا مروف دوستیا اسلام اگا داری پیغمبری عزیز دکات و خواهی پرودگار لا قرآن داو دفرمی لگل دراوسیکت کلیت و نزیکه که خزمایتی هیا که مسلمانه سی جار حقی هیا بسرتا دراوسیکت خزمت نیه و مسلمانه دو جار حقی هیا بسرتا دراوسیت و هر مسلمان نیه هر غیر دینه مسیحیه یزیدیه کاکیه بوزیه هر آینه چی هیا دبه ما فی دراوسیتی بپارزی دبه چاکه کار بی لگلی دا اعمه پیامی اسلام بو آشتی و پیک و جیان اعمه اخلاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بو اگا دار کدنوی امتکی پیغمبرکم عنده فرمید ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه رواه الترمذی و صححه الالبانی ده فرمید بردوام نک جاری همو کاتید ما مستاکم که دهات لام بردوام وصیتی پیدا کردم ای محمد آمان آگات لدراوسی بی آمان ما فی دراوسی بپاریزا آمان خمی دراوسی لبیر نکی ده فرمی گشتبون بو قناعتی که دراوسی لدراوسی میراد دباد چون که بردوام جبریل آگا داری ده کردم و پیغمبری عزیز من یاسایک من بو رون دکاته و ده فرمی ایا دزانن باشترینی هاولان کن اما بو گنجان بو قتابیان و بو خنکاران بو تازه درچوان بو نیو زنکو و پیمانگاکان لحرمی کردستان دا خیر الاصحاب عند الله باشترین هاول هاوری که الهی خواهی پروردگار خیرهم لاصحابه باشترین چاکه و خزمت و هاوکاری و آموشگاری هیه بو هاولکی دسی دگره دینی فردکات چاکهی فردکات رگای باشی پینیشان دادات دواتر فرموی و خیر الجیرانی عند الله خیرهم لجاره باشترین دراوسی و هاومال او کسی که لبو دراوسی که باش بید بوی پیغمبری عزیز من دایک من پرسیاری لدکا عایشه ده فرموی پیغمبری خواه کام دراوسی زورترین مافی هیه لسر من فرموی اویان درگاکی زور نزیکتر لتو و ای عائشه دبی زیاتر خمیلی بخوی زیاتر بدمی و بی پیغمبری خواه فرموی ای ابا ذر کاتی چشت لیدنی کاتی نندکن لمالا و آوی زور تیبکن لبیری و دابن بشی دراوسی کانتان بن چون که بکمی مزانن اگر قاچیک بی بکمی مزانن کمیک شور بابی یکتری بسر بکنوا لگل یکتری دا بجین هاوکاری یکتری بکن شد بگرنوا لگل یکتری دا هتاوکو لیکتری امین بن بوی پیغمبری عزیز من علیه صلاة و سلام دفرمه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره هر کسی ایمانی هی بخواو بروجي قيامت هر كسي بندي الله يو ده ترسيل لي برسينا ولا روجي قيامتا با ازيتي دراوسي كي ندا يعني شي ازيت داني دراوسي كي ابو هريره حديثك صحيح مع البودجيرته وبيا غنبري عزيز برسيار لي ده كاني بيا غنبري خوا مالك هيا افرتك هيا نيوجي فرز دكا ونيوجي سنه دكا روجي فرز دغري ونيوجي روجي سنه دغري زکات یان هبی دری دکن و خیر و خیراتیش دکا و دبخشه بلام زمانی نا پاریزی لدراوسی بلام دراوسی کن خویان دا پاریزن لزمانی کس لزمانی امین نیا فرموی لدوزخ دایا بلام افرتی که تر کلیر دا ام پیامه آراستی افرتان دکری بشه که گرنگ لدراوسیتی لأستوی افرتان دایا دای کن و خوشکانم چی پیغمبری خواه افرتی که تیر بس نیوش فرزکانی هیا بس روجوی فرزی هیا بس بخشینی فرزی هیا وات زکات بلام زور بخمه زور دل سوزه هموان خوشیان دوی زمانی بکار نهینی لبکار هینانی دجایتی کنی دراو سیکانی دا لبو جنیان لبو منالیان بخراب باسیان نکا فرمی لبهشتایا امش براستی پی من دلی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لا يدخل الجنة ناچه تبهشتوا هر کسی من لا يأمن جاره بوائقه هر کسی دراو سیکانی لی امین بن ناچه تبهشتوا فرموی خرابترین مروف او مروفه مروفکان خویانی لی لابن لشری بترسن لدمی بترسن لقلمی بترسن لفیسبوکی بترسن لراغاندنی بترسن واتا اونده دمی شربه اونده خراب بیجر به همیشه پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام ناچه تا بهشتوا پاشان ده فرمی ما آمن بی ایمانی بمنی امتی پیغمبری خواه اعمه پیغمبر ناسی اعمه براسی ده بی لو منگی کتیای ده پیغمبری عزیز لدائق ده بی ایمه سنتکانی رسول الله لناو جیان من ده رنگ باتوا پرورده ببینه و لسر سنتکانی افرمی امتی منیه ایمانی بمنیه ما آمن بی ایمانی بمنیه که من بات شبعانا و جاره جائع الى جنبه و هو یعلم ایمانی بمنیا او کسی دراوسیکی برسی به ام بحالی بزانی و خمیلی نخواد دراوسیکی نخوش به علاجی پی نکره دراوسیکی نوتی نبه دراوسیکی قرزاری پشتیش کند به دراوسیکی نهامتی زوری بسرداهات به ام لیلی نکاتوا افرمی ایمانی بمنیا و هو یعلم اگر بزانی و خمیلی نخواد اگر بزانی و بدمی و نچی و لیلی نکاتوا پیغمبر اسلام پیغمبری مروف و مروف دوست و تی ای کمالگای مسلمانان آیا دزانن ایو ذنب اعظم گورترین تاوان چیه لدوای شریک بو خواه قرار لدوای هاول بو خواه پیدا کردنوا و تی انبال ای پیغمبری خواه خواه و پیغمبری خواه دزانه فرموی خراب کردن لگل دراو سیده آیا دزانن زینا چیه؟ آیا دزانن دزی چیه؟ و تیان بلای پیغمبری خواه فرموی یک زینا لگل دراوسی دا تاوانی دزینات لسر اشمار دکره یک دزی لدراوسی دجار تاوانی دزید بسر دادا چسبین ره بو چون که گورترین تاوانا تو خیانت لدراوسی کب کهی لسر بانوا بشوازک لشوازکان دزی لی بکره مالی ببره سیاره زری لی بدره هر جوره لجورکان مالی ببره پیغمبری خواه فرمی علیه صلاة و سلام اوا گورترین تاوانی انجام داوا بله خوش شویستانم مسلمانانی عزیز پیغمبری عزیز من صلی الله تعالی علیه و سلم بوهات چی پیبو چی لئیم داوا دکات بگو من داوا من لدکا خواي پروردگار وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا او پیغمبري عزيز هنايتي دسي پيو بگرين كه قران و سنتي صحيحه او نهي ليكردون خوتاني لي بپاريزن پیغمبري عزيز ده فرمي چاكه كاربن اشتي کوملاياتي بپاريزن پیغمبري عزيز من يا ساي جوان من بو دادن يو ده فرمي العم والد مام باوك باوك افرمي الخاله بمنزلة الأم بور وكو دايك ويا رزيان بقرن دراو سيكانتان ماثيان هي لسرتان داچين مشهديكي قيامت خواي پر وردگار لسر جم روفايتي بتايبتي اوانيك مقصر لمدا اوانيك قطع رحميان كردوا اوانيك خزمان بسرناكنوا اواني دراو سيكانيان ازيد ددن خوا سبحانه وتعالى دفرميب اي عبدكم امن برسيبم امن خوشبم امن پوشاكم پيويس بو بو تيرت نكردم بو سردانت نكردم بو پوشاكت بو نهينام پروردگارا توي دولمند توي خاوني خزينكاني آسمان و زوي شفا همو لاي تويا تو برسي دبي تو نخوش دكوي تو پوشاكت پيويستا پروردگار دفرمي عبدك لعبدكانم برسيبو تو بيت زاني بو تيرت نكرد عبدك لعبدكانم نخوش بو بو سردانت نكرد عبدك لعبدكانم جلو برجي نبو خانوي نبو سرماي بو سوتمني نبو بولات لي نكردوا اما قلي خواي پروردگار لكساني كواتا اشيكو ملايتي دنيا پيوست بقيامتوا امتي اسلامي امتي مسلمان بوچی اشتی ده پاریزین بوچی خدمت به یک تری دکین چون که لروجی قیامت خوای پروردگار لمن ده پرسیته وا خوای بو خاطر گورای خوتو نا پیروزکانت خوای پروردگار بو خاطر گورای خوتو سرجم نا پیروزکانت خوای به امتی او پیغمبر عزیز قبول مانکا خوای به امتی او پیغمبر عزیز قبول مانکا خوای او پیغمبر عزیز یمی خوش دوی یمش مشتاق دیدار او پیغمبرین خوای به دیدار او پیغمبر عزیز شاد مانکا خوای به دست او پیغمبر عزیزه لسر حوضی که سر تیر من که خواه لسر رگا و رباز یو پیغمبر عزیزه دامز راو من که خواه لبلا و فتنکانی سردم من پاریزه خواه آشتی کمالایتی من بسر دابه بارینه خواه پروردگار آشتی کمالایتی لمولات دا زیادر بچسبینه خواه من که به هاو مالو هاو ری و هاو کارانه کی باش بو خزمان من بو کسان من بو دروسیان من یا الله عقیبتی پیران من بخیر گیره هدایتی گنجان من با خواه شفای نخوشکان من با خواه اوانی هاو سرگیریان نکدو بویان آسان بکا خواه اوانی قرزدارن قرزکارین بو بار بکا یا الله لدواکارین اوانی من دالیان خواه من دالیان پی ببخشا خواه آشتی و آرامی بستر ولاد مانا ببارینا اگری شر من لدور بخروا یا الله خواه شری شرنگزان من لدور بخروا خواه عقیبتی همو لاک من بخیر بگیرا اللهم آمین ادعو الله و انتم موقنون بالإجابة.